בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות נזקי שכנים הלכה א'. תקנו חכמים כמה הרחקות שצריך האדם להרחיק מחברו, שאסור לו לעשות בשלו עד שירחיק שיעור הראוי. כגון להוציא זיז משום איזה קריאה, או העמדת סולם אצל שובחו של חברו וכיוצא, כפי הדינים המבוארים בשולחן אורך. א. קיטה בדברי רבנו במאמר ויומר בועז, שיש שדה שגדלים באילנות, דהיינו נפשות, והבעל השדה משגיח עליהם להשקותם ולגדלם וכו', ולהרחיקם שיעור הראוי שלא יכחישו זה את זה, עיין שם. והנה, אלו האילנות שהם שורשי הנפשות, הם בחינת עשירות, כדאית במאמר גזילה, שהעשירות הוא בבחינת ענפי האילנות, ובהם גדלים הנפשות. וזהו בחינת הרחקות שגזרו חכמים, שצריך האדם להרחיק ממונו מממון חברו, כדי שלא יזיק אותו. דהיינו, מאחר שהממון הוא שורש הנפש בחינת האילנות, על כן צריך להרחיק בינו ובין ממון חברו, כדי שלא יכחיש אחד את חברו, על ידי שיתקרבו ביותר משיעור הראוי. ועל כן, רוב אלו הרחקות הם בקרקעות, כי שם עיקר שורשי הנפשות בבחינת תוצא הארץ נפש חיה כנל. וזהו גם כן איסור גזילה, כדי שלא יכנוס אחד בגבול חברו, צריך לעשות גבול והרחקה בין ממונו לממון חברו, שהיא בחינת הרחקות האילנות שלא יכחישו את זה את זה כנל. וזה בחינת הוי מגיעי בית בבית, שדה ושדה יקריב וכו', שהנביא מוכיח אותם על שהתקרבו זה לזה ולא עשו גבול והרחקה ביניהם כשיעור הראוי כנל. וזה בחינת איסור השגת גבול שהוא די כברת ישראל. כי עיקר שורשי נפשות ישראל הם בארץ ישראל כידוע. ועל כן שם צריך להיזהר ביותר שלא יכנוס אחד בגבול חברו חס ושלום. כי הוא כלאיים וערבוביה שמערבבין יניקת האילנות כנל. ב. וביותר עשו הרחקה מאיזה קריאה. כי איתה שם במאמר גזילה שיש כוח בהחמדה לגזול ממון חברו עיין שם. ועיקר התאווה והחמדה הוא על ידי ראיית העין, כמו שכתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כי העין רואה והלב חומד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן על ידי ראיית העין יוכל לגזול חברו ולהזיקו על ידי הקנאה והתאווה והחמדה שבאה על ידי ראיית העין. כי יש כוח בהחמדה לגוזלו ולהזיקו חס ושלום כנל. גם, עיקר פגם הברית תלוי בעיניים, והוא עיקר הרע. וזה בחינת שכן רע עין שמזיק מאוד, כי הרע נאחז ביותר בעיניים מחמת ששם נאחז פגם הברית כנל. ועל ידי פגם הברית באים כל הכללות, כמו שכתב רבנו שם על פסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. ועל כן בלעם, שהיה רע עין, בכל מדי הסתכל איטלטיה, כנל. ועל כן יוסף, שהיה שומר הברית, על כן לא שלט בזרוע עין הרע, כנל. גם, איתה שם במאמר הנ"ל, במאמר ויומר בועז, שכשהאילנות שהן הנפשות, הן כתיקונן ועושין רצונו יתברך, אזי עיני בעל השדה מאירות בבחינת שדה צופים. ולהפך, נחשכין עיניו חס ושלום בבחינת שדה בוכים עיין שם. ועל כן ביותר צריכין האילנות שיהיו נשמרין מרע עין, שלא לפגום ולהחשיך עיני בעל השדה חס ושלום כנל, כי אור עיניו הם כפי תיקון האילנות כנל. ג. וזה שסמכו רבותינו ז"ל נזיקין אצל נשים, כי העשירות הוא בבחינת האישה, כדאית שם בכל הדרוש של גזילה. והגוזל את חברו כאילו בא לשתום ממה שיין שם. ועל כן נשמח סדר נזיקין שהוא דיני ממונות והרחקת הנזק אצל סדר נשים, כי הם בחינה אחת, כי הן הן האילנות והענפים, כמבואר שם היטב היין שם. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, חוסן זה סדר נשים, כי חוסן הוא ממון כמו שכתוב והיה החסון לנעורת, ופרש רש"י הממון, ובחינת האישה, בחינת נפש, כנ"ל. ד. הלכות שותפים בקרקע. וזהו גם כן שהצריכו לבנות כותל בין השותפים שחלקו, משום איזה קריאה כנ"ל. וזהו שאמרו הכל כמנהג המדינה, כי יש שבונים כותל ויש שישה טפחים ויש חמישה טפחים וכו'. כי ההרחקה שבין החולקין היא בבחינת הרחקת האילנות שלא יכחישו זה את זה. ועל כן משתנה לפי המקום. כי יש מקום שצריך הרחקה ביותר כדי שלא יכחיש זה את זה. ויש שאין צריך הרחקה כל כך כדרך האילנות. כנראה בחוש שאין כל האילנות ולא כל המקומות שווין בהרחקה שבין האילנות. כי יש מקומות ואילנות שהם מכחישים ביותר זה את זה וצריך הרחקה יתרה. וכן להפך. כמו כן, לעניין הרחקה בין השותפים החולקים, שהוא גם כן בבחינת הרחקת האילנות כנ"ל, על כן משתנה הרחקה לפי המקום. וזה שאמרו כמנהג המדינה כנ"ל. כי לכאורה קשה, למה ישתנה המנהג בין המקומות בעובי הכותל? הלא אין צריך הכותל, כי אם שלא יראו זה את זה, ודי במחיצה כלשהו. אך הוא בבחינה הנ"ל. בשביל הרחקה שלו יכחיש זה את זה, וזה משתנה לפי המקום כנ"ל. ויש לרמז בזה, במה שאמרו רבותינו ז"ל במשנה, השותפים שרצו וכו', בונין את הכותל וכו', ועתה משום איזה קריאה. על פי מה שכתב רבנו ז"ל שתיקון להינצל מתאוות ממון, ולהסתכל על שורש השפעת הממון, ושם הוא כולו אור צח. ומי פתי אסור להתאבות לממון הגשמי וכולי עיין שם. גם איתה בדבר רבנו במקום אחר במאמר בודיה, שבסוודה באתונה, שבהממון מלובש גוונין נילאין ומבחינת כותל, בחינת כותל, שהוא בחינת שם הקדוש שמשם הגוונין, והוא תל שהכל פונין בו והכל תאבין להסתכל בו. וזהו השותפים שרוצים לחלוק, ואזי צריכים לשמור מאיזה קריאה, אזי בונין את הכותל הנ"ל, שצריכים לתקן ולבנות בחינת הכותל הנ"ל. שכל עיניהם יביטו ויסתכלו רק על אותו הכותל, דהיינו בחינת הגוונין נילאין המלובשין בהממון כנ"ל. ואזי בוודאי לא יזיק אחד את חברו באיזה קריאה. כי איזה קריאה הוא רק מרע עין, דהיינו שהוא מקנה את חברו ומתאבה לממון חברו, ועל ידי זה אינו רעה בשל חברו ומזיקו. ועל כן התיקון הוא בניין הכותל הנ"ל, שהוא בחינת גוונין נילאין, שהוא שורש שבקדושה, וכשיסתכל לשם, בוודאי לא יסתכל ולא יחמוד כלל ממון חברו, ולא יזיק אותו בעין רעה כנ"ל. ועל כן, די כשרוצים לחלוק, צריכים להשתדל לעשות תיקון בניין הכותל כנ"ל. אבל כל זמן שהם בשותפות, אין צריכים לשמור מאיזה קריאה. כי עיקר יניקת הסיטרא אחרא שהוא הרע הוא ממחלוקת, כמובן בדברי רבנו כמה פעמים. ועל כן כשרוצים לחלוק, אז צריכים תיקון משום איזה קריאה שהוא רע עין שיניקתו ממחלוקת. אבל כשהם באחדות ובשותפות, אזי אין לו כוח כנ"ל. הלכות חלוקת שותפות. וכן כל המחיצות קרויים כתלים על שם זה. כי איתה בדברי רבנו שכשרוצים להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד, אזי צריכים לצמצם ולכוון הראות לבלי להסתכל מן הצד, לבלי להסתכל כלל על חזו דאי אלמא. ואזי יכולים להסתכל על התכלית עיין שם היטב. ועל כן המחיצות, שהם גודרין גדר ומצמצמין הראות, לבלי להסתכל על החוץ, לבלי לפזר הראות בחזו דהי אלמה, רק לכוון ולצמצם הראות אל הבית פנימה. ועל ידי זה יכולים להסתכל על התכלית כנל. על כן הבית הוא מקום משומר ושם הוא השראת הקדושה. כי בחוץ הוא מקום שליטת החיצונים, אבל בבית שורה הקדושה כמובן. וכדאית בדברי רבנו ז"ל שיש בחינת אר, שדה ובית, ועיקר הקדושה היא בבחינת בית, אין שם. וכמו שכתוב, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתיך בעדיך, כי הבית המוקף מחיצות שמצמצם מראות, ועל ידי זה מסתכלים על התכלית כנל, וזה עיקר הקדושה, כי משם נשפעות ונמשכות כל הקדושות, ועל כן בבית שורה הקדושה. ועל כן הוא מקום משומר מן החיצונים. כי על ידי שמצמצמין הראות ומסתכלין על התכלית, נמשך קדושה ונתגרשין החיצוניים. ובשביל זה נקראת המחיצה כותל בחינת כותל הנל, שהוא בחינת הגוונין נילאין, בחינת שם הקדוש, תל שהכל פונין ומסתכלין בו, שהוא בחינת הסתכלות על התכלית, שהוא נעשה על ידי המחיצה שמצמצם את הראות כנל. ובשביל זה נקראת המחיצה כותל על שם התכלית שיכולים להסתכל בו על ידי מחיצת הכותל כנל. וו. וזה שכתב רבנו נוריה שצריך לבנות הבית בחוכמה, בבחינת בחוכמה יבנה בית. ואזי נשפעין לשם כל ההשפעות. וכשפוגמין בזה ואין בונין הבית בחוכמה, אזי מתמסכן עיין שם. היינו, שצריך לבנות הבית בכוונה זו כדי להמשיך לתוכו חוכמה. דהיינו שעל ידי מחיצות הבית יכוון הראות להסתכל על התכלית, ומשם נמשכים כל החוכמות כידוע, ומשם נשפעין כל ההשפעות. כי כל ההשפעות באין על ידי החוכמה שהוא שורש הכל, כמו שכתוב החוכמה תחיה, וכמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. ועל כן הבית מסוגל לעשירות, כשנבנה כראוי בחוכמה הכנל. וכן איתה לאל, שבית הוא מקום העשירות כנל. וזה בחינת המזוזה שקובעין בבית, שהיא בחינת המשכת החוכמה אל הבית. כי המזוזה היא בחינת תורה, כי צריכה סרטוט, וכל תיקוני הכתיבת ספר תורה. וגם השתי פרשיות הם כלליות התורה שהם קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות. והתורה מחוכמה עילה נפקת. ועל ידי זה ממשיכים בחינת חוכמה אל הבית כדי שיהיה בבחינת בחוכמה יבנה בית כנל. ועל כן המזוזה מסוגל לעשירות כדאית בדברי רבנו נרו יאיר. כי חיות העשירות על ידי חוכמה כנל. וכמובע עוד בכמה מקומות בדברי רבנו, עיין שם, שחיות השירות ובחינת מלכות על ידי חוכמה עיין שם. ועל כן המזוזה אצל הפתח, כי דרך שם יוצאין אל החוץ ששם אחיזת החיצוניים. כי בחוץ מתפזר הראות כנל. ועל כן הם סמוכים אל הפתח כמובע. ועל כן צריך לקבוע שם המזוזה שהיא בחינת חוכמה שעל ידי זה נתגרשין, כי חוכמה היא שמירה מן החיצוניים כמובן. זין. וזה בחינת 400 שהוא שיעור הבית ושיעור מקום לכל דבר ולעניין חלוקת החצר של השוטפין. כי איתה ש400 הן בחינת 4 אלפין הנמשכין מארבעה מויכין שהן בחינת מויכי המלכוס. ועל כן הבית שהוא מקום ההשפעה והעשירות ועיקר על ידי החוכמה כנל, על כן שיעורו 400, שהוא בחינת 4 מויכין שעל ידם שלמות הבית והשפעת השפע והשירות כנל. ועל כן אם אין בבית 400, אינו חייב במזוזה, כי אין ראוי להמשיך לתוכו בחינת החוכמה, כי אין בו שיעור הראוי שהוא 400, בחינת 4 מויכין כנל. וזה בחינת 400 שצריך ליתן לכל פתח כשחולקין החצר. כי דרך הפתח נמשכת ההשפעה בבחינת ודלתי שמיים פתח. ועל כן שם קביעות המזוזה שהיא בחינת חוכמה, שהיא שורש וחיות העשירות כנל. והיא מגרשת את החיצונים שהם סמוכים תמיד אל מקום ירידת ההשפעה, לינוק משם חס ושלום. והמזוזה מגרשת אותם וממשכת את ההשפעה רק לפנים אל הקדושה. ועל כן צריך ליתן לפני הפתח 4 אמות, כדי שיהיה מקום מוכן להמשיך השפע, שתרד ותיכנס דרך הפתח כנל. כי זה כלל שהקדושה צריך מקום והכנה כמובן. ועל כן לפני הפתח שדרך שם נכנס את השפע, צריך מקום 4 אמות כדי שיהיה מקום מוכן להשפע. והשיעור 4 אמות הוא בחינת המויכין כנל, כי הקדושה צריך מקום והכנה כנל. כי הסתרא אחרא הוא בבחינת אווירא דעלמא, ואין להם על מה שיסמוכו. אבל התורה והחוכמה שבקדושה יש לה קביעות מקום, וכמובן במאמר בנלן ביתה באווירא דעלמא עיין שם היטב. ומובן שם שהתורות וחוכמות שבקדושה הם בחינת 4 אלפין והם בחינת בית בקביעות עיין שם. וזהו שיעור בית 400, בחינת 4 אלפין כנל. אבל הסתרא אחרא אין להם מקום ואין להם על מה שיסמוכו. ועל כן צריך להמשכת השפע מקום 400 והוא לפני הפתח כנל. וכן שיעור חלוקת החצר הוא גם כן 400. כי החצר גם כן מקום תשמישו של בני אדם שמונחים שם קנייניו והשירות של אדם. ועל כן השיעור 400 שאזי ראוי לקבל ההשפעה והשירות כנל. כי 400 הם מקום ראוי להמשיך המויכין שהם שורש ההשפעה כנל. וזה שאמרו רבותינו זל שארבע אמות שלפני הפתח כדי להכניס שם חפציו מקודם שמכניסים אל הבית. כי קודם שנכנסים החפצים והעשירות, דהיינו השפע לתוך הבית, דרך הפתח כנל, צריך מקודם מקום 400 כנל. גם אפשר לומר שארבע אמות של הפתח וארבע אמות שבחצר הם בחינת שני דלתין שדרך שם יורד את השפע. בבחינת ודלתי שמיים פתח, כמובן בדבר רבנו נרו יאיר. וזה בחינת 400 של אדם קונות לו. כי כל הקניינים על ידי בחינת חוכמה, בבחינת כנה חוכמה, כנה בינה, שעל ידי חוכמה ובינה קונין הכל. וכמו שאמרו רבותינו זל, אם דעת חסרת, מה קנית וכו'. ועל כן 400 שהם בחינת המויכין, ובכל מקום שאדם עומד מתפשטין המויכין שלו, שהם 4 על 400, ועל כן הם קונין לו, כי כל הקניינים על ידי חוכמה כנל, כי חוכמה שורש הכל כנל. ועל כן גם חצרו וביתו של אדם קונה לו, כי הם בבחינת חוכמה, בבחינת בחוכמה יבנה בית כנל. ח' וזהו גם כן בחינת קניין סודר. כי הבגדים הם גם כן בבחינת חוכמה, כמובן במאמר איימן דאזל, ששלמות הבגדים על ידי המויכין, על ידי קנה חוכמה וקנה בינה, בבחינת כנשר יאיר קינו עיין שם. ועל כן על ידי הבגדים נקנין כל הקניינים כנל. וזה שמובא שם שמסע ומתן הוא גם כן תיקונו על ידי בחינת קנה חוכמה קנה בינה עיין שם. ועל כן כל המסע ומתן וכל הקניינים נעשים על ידי הבגדים, כי הם בחינה אחת כנל. ט. וזהו, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד. 400 דייקה, היינו בחינת התורות וההלכות שיש להם קביעות מקום. לא התורות שהם בחינת אווירא דעלמא כנל. ועל כן בית שאין בו 400, אין לו 400 לפני הפתח. כי אינו מקום לקבל השפע. כי אין בו 400 שהם בחינת המויכין כנל, ועל כן אינו בית כלל לשום דבר, ואינו חייב במזוזה כנל. ועל כן, אין לו גם כן 400 לפני הפתח, שהם בשביל המשכת השפע לתוך הבית, כנל.